الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبة سيدة فقر الدرية قال قل لهم يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف رحیم صاحب الصف تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ محلہ میں ادب و احترام کے ساتھ اجلال و اکرام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر محتشم و مکرم سامعین کرام گرامی کل حضرات رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان ملت، تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے چند اہم تعارف کے گوشوں پر یہاں پر کلام کیا گیا، جس میں تقریباً دو خطاب ضرورت نبوت کے تحت ہوئے، تین خطاب منصب نبوت کے تحت ہوئے، اور کل کی تقریر تعارف نبوت کے شعبہ تعظیم نبوت کے سے تعلق رکھتی تھی، جس میں آپ حضرات کے سامنے حضرات انبیاء کرام کی ذرات مقدسہ کے تعارف کو مختلف جہتوں سے، مختلف شعبوں سے، مختلف زاویوں سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر جو مسلم اور مدلل دلائل تعارف نبوت سے متعلق ہے اس کو ہم منقسم کر رہے ہیں الگ الگ موضوع پر۔ ضرورت نبوت کے موضوع پر اس قسم کے جو دلائل تھے وہ پیش کیے گئے، منصب نبوت کے حوالے سے نبی کا منصب کیا ہوتا ہے، وہ محض پیغمبر نہیں ہوتا بلکہ رب کریم اسے شارع بنا کر بھیجتا ہے، اس حیثیت سے تین خطاب وہاں پر پیش کیے گئے۔ کل کی تقریر اور کل کا درس تعارف نبوت کے عنوان سے، جس میں ہم نے جس شعبے پر بحث کی ہے وہ ہے تعظیم نبوت۔ آج اس بحث کی دیکھیے کہ کچھ اہم نکات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا وقت ہے درس کا 40 منٹ کا، 45 منٹ کا، اس کے اندر اگر وہ تمام دلائل کا احاطہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ العزیز کل کا موضوع بھی ہم تعظیم نبوت کے عنوان سے رکھیں گے تاکہ تمام دلائل کو گویا کہ اس کے اندر دخل دیا جائے۔ تو سب سے پہلے دعا کیجیے رب کریم سے کہ رب کریم رؤوف الرحیم اپنے حبیب العبید صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم کی برکت سے ہمارے اس روزے کو، اس تراویح کو، جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شفیع مقبولیت عطا فرمائے۔ اور تعارف نبوت کے عنوان سے جس جذبے اور اہمیت اور اخلاص اور محبت کے ساتھ ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم نبوت کے شعبوں سے واقفیت حاصل کریں گے، خود بھی اس کو سمجھیں گے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں گے، اور جہاں تک ہو سکا تعارف نبوت کی اس درخشا شمع کو ہم علاقوں میں فروزہ کریں گے تاکہ جہالت کی ظلمت دور ہو جائے اور ہر طرف نبی کے لال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے فرامین اور حضرات انبیاء کرام اور سیدہ آمینہ کے لال کا ذکر سے یہ کائنات گویا کے منور ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت حضرات گرامی بزرگان ملت اس موضوع کو گویا کے شروع کیا گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے جملہ معاونین جو اس درس میں ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں ریکارڈ کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے، یا ہمارے وہ ساتھی جو لائبریری میں ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں، اللہ رب العزت تمام کو اجر عظیم اور جزر جزیم عطا فرمائے۔ حضرات گرامی کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ہم نے تعظیم کے حوالے سے یہ بات کر دی تھی کہ رب کریم کو تعظیم اپنے حبیبوں کی، اپنے محبوبوں کی بہت زیادہ مقصود اور مطلوب ہے، اس کو میں تفصیل سے ریپیٹ نہیں کرتا لیکن اس کے ایک دو گوشے آپ حضرات کے ذہن میں اجاگر کرتا ہوں تاکہ آنے والے دلائل اسی سے متعلق ہیں. حضرت آدم کا واقعہ تکرار کے ساتھ آپ نے سنا ہے کہ اس میں رب کریم کو تعظیم کس قدر ملحوظ تھی کہ کئی سجدے کرنے والا شخص، ہزاروں لاکھوں سجدہ کرنے والا شخص، اس کی اہمیت کو رب کریم نے گوارا نہ کیا اور اپنے محبوبوں کی تعظیم کے خاطر اسے ملعون اور مردود بنا دیا. اور جنہوں نے عبادت اور گویا کہ تعظیم کو برقرار رکھا، رب کریم نے شرف ملائکہ کا تاج جبریل کے سر پر رکھ دیا. تو اس شرعی فلسفے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے، یعنی زمین اور دھرتی کو بنانے سے پہلے جو مذاکرات ہوئے، اور زمین کو بنانے کے بعد جب رب کریم نے اپنے خلیفہ حضرت آدم کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، تو آسمانوں میں گویا کہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ رب کریم کو اپنے محبوبوں کی تعظیم کس قدر مقبول ہے. اگر کوئی شخص سجدہ، صوم، صلاح، جملہ عبادات اور توحید اور اللہ اللہ کے تمام ذکر کو لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائے اور اس پر محبوبوں کی تعظیم کا رنگ نہ ہو، تو رب کریم فرماتا ہے کہ ابلیس کا حال دیکھ لو. اور جو شخص اپنی عبادتوں کو لے کر آتا ہے اور صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کے محبوبوں کی تعظیم کا رنگ لے کر آتا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے جبریل کی شان دیکھ لو. فرمایا رحمت اللہ قریب من المحسنین، ہماری رحمتیں، ہماری برکتیں ہمارے محبوبوں کے پاس ہے، تو مجھ سے راضی کر دو، ہماری رحمتیں تمہیں مل جائیں گی. تو گویا کہ سب سے پہلے ایک موٹی سی بات جو ذہن کے اندر بٹھانے کے لیے ہے، وہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کچھ بھی اگر آپ کو یاد نہ رہے تو حضرت آدم کا یہ ذکر تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ضرور رہے گا. اسی سے آپ امتیاز اور فصل ممیت قائم کر سکتے ہیں، توہین اور تعظیم کے درمیان، انبیاء اور غیر انبیاء کے درمیان، محبوبوں اور دشمنوں کے درمیان، کہ رب کریم کو اپنے محبوب کتنے پیارے ہیں. کل کے درس میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جس میں فرعون کے پجاریوں نے، فرعون کو خدا کہنے والوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی سی تعظیم کی ظاہری بزرگی کے تحت کہ پہلے آپ کچھ کر کے دکھائیں یا ہم. رب کریم کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ گویا کہ ان کے دلوں سے کفر کے دلدل کو دور کر دیا، اور وہاں پر حضرت موسیٰ کی برکت سے ایمان کی شمع فروزہ ہو گئی. تو گویا کہ آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے محبوبوں کا کیا دخل ہے کہ کافر مردود بھی ہو جو فرعون کو سجدہ کرتا ہے، اللہ اکبر. لیکن اگر وہ نبی کی ظاہری بزرگی کا بھی خیال کرے تو رب کریم کو اپنے محبوبوں کا اتنا احترام ہے اس کی بارگاہ کے اندر کہ اگر ظاہری طور پر بھی اگر ان کے چہرے، ان کی وجاہت سے بھی اگر کوئی مرعوب ہو جاتا ہے تو رب کریم اس کی برکت سے ان کے دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے. حضرات گرامی، اسی تسلسل کو آگے لے کر چلتے ہیں. پھر ہم نے آپ کے سامنے سیدہ طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گویا کہ عمل پیش کیا کہ رب کریم کو کس قدر مقبول ہوا کہ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. پہلے تو فرمایا ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہی متقی اور مومن و پرہیزگار ہے. اب اگر ہم نشانی کو ڈھونڈنے نکلے تو ذہن کہتا ہے کہ واہ، اگر رب کریم پہاڑوں کی جنس میں سے، پتھر کی جنس میں سے کسی شے کو اپنی نشانی کہے گا تو یقیناً وہ ہمالیہ کو کہے گا، کیونکہ روح زمین پر سب سے اونچا پہاڑ وہی ہے. یا جناب وہ کیٹو کی چوٹی کو کہے گا، اس لیے کہ جناب بلندی اور گویا کہ فوقیت میں وہ ہے. لیکن عقل شزدر اور حیران رہ جاتی ہے اور مہو تفکر میں ہو جاتی ہے کہ جس وقت ہم قرآن کے یہ پیغام سنتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ وہ صفا کا چھوٹا سے مٹی کا ٹیلا اور وہ مروہ کا چھوٹا سے مٹی کا ڈھیر، وہ ہماری نشانی ہے. تو مولا تیری ذات اتنی اعلیٰ ہے تو تیری نشانی بھی بڑی اعلیٰ ہونی چاہیے. تو رب کریم کی طرف سے غیر سے ایک غیر محسوس آواز ہمارے قلب میں دی جاتی ہے اور وہ القاء ہوتا ہے کہ رب کریم ظاہری حسن کی بلندی کو نہیں دیکھتا، اپنے محبوبوں کی نسبتوں کو دیکھتا ہے. ہر ایک کیٹو کی پہاڑی ہو یا جناب ہمالیہ کی سرحد ہو، رب کریم کو اس سے غرض نہیں، رب کریم کو نسبتوں کی غرض اپنے محبوبوں کے قدم سے ہے. جہاں پر محبوبوں کے قدم لگ جاتے ہیں رب اسے اپنی نشانی بنا دیتا. تو باپ دیکھیں، فرمایا کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے بھی ہے. پھر میں نے یہاں پر کہا تھا عقل تو یہ چاہتی ہے کہ عبادت ایسی ہو جو بیٹھ کر کی جائے، خوشو خوشو سے کی جائے، خلوت میں کی جائے، چھپ کر کی جائے، پردے میں کی جائے. لیکن یہ دیکھیے عقل سے اگر امتحان لے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حاجی گویا کہ معتمر عمرے کرنے والے دوڑتے ہیں اور رب کریم فرماتا ہے یہ عبادت ہے. تو آپ عقل سے پوچھیں کہ کبھی بھاگنا عبادت ہو سکتا ہے، کبھی دوڑنا عبادت ہو سکتا ہے؟ فرما ہمارے پیارے دوڑے ہیں، تو لہٰذا عبادت یہ ہے کہ تم ان کی اداؤں کی نقل کرو، باقی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تم ان کی محبت میں، قالب میں ڈھل جاؤ، ہم تم سے راضی ہو جائیں. تو فرما بس اس طریقے کو تم آزما لو. تو یہ ترتیب بھی گزشتہ درس کے اندر گزری ہے کہ جس سے آپ مکمل طور پر استفادہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوبوں کی نسبت کتنی پیاری ہے. یہ تو سیدہ حاجرہ ہیں جو نبیاں نہیں، کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی، ایک ولیہ ہے اور شرف ہے انہیں اللہ کے خلیل کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ، سیدنا ابراہیم کے ساتھ. تو آپ دیکھیں جہاں پر نسبت رکھنے والی اس خاتون کی نسبت خدا کی بارگاہ میں اتنی معظم ہے. تو جب حضرت ابراہیم کی بات آئی تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, سارا حرم تو ہمارے لیے پاک ہے لیکن ہماری رضا چاہتے ہو, قربت چاہتے ہو تو اس قدم سے چمٹ جاؤ جہاں پر ابراہیم نے قدم رکھے تھے. اس نقش کو اپنے دل پر ثبت کر لو, اپنی عبادت کو ان نقش کے ساتھ منقش کر دو, تمہاری عبادتوں پر اگر ابراہیم کے قدم کی مہر لگی ہوگی تو فرمایا ہماری رضا کی دلیل بن جائے. تو اگر چاہے جتنی نسبتوں کو ختم کر دیا جائے اس سے کیا ہوتا ہے, قرآن کی آیت کی ازل تک بزرگوں کی قدموں کی نشانیاں بیان کرتی ہے کہ فرمایا کہ اس قدم کے ساتھ جڑ کر تم نماز پڑھ لو. یوں تو ہمارا پورا حرم 100,000 نیکی کا اجر رکھتا ہے ایک نیکی پر, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری یہ خوش نبی ہے کہ جہاں پر بھی تم نماز پڑھو گے اجر تو تمہیں دگنا ہی دیں گے, اتنا ہی دیں گے, لیکن اگر تم مقام ابراہیم کے قریب پہنچ جاؤ گے تو وہاں پر ہمارے محبوب کی نسبت ہے. تو اب نسبت ایک طرف ہے اور غیر نسبت ایک طرف ہے, تو دیگر جگہ پر جو تم نماز پڑھو گے اس کا ثواب تو 100,000 ملے گا, لیکن اگر اس نسبت کے ساتھ پڑھو گے, تمام مفسرین لکھا ہے, تو اللہ رب العزت اس حسنات پر دگنا اجر عطا فرمائے گا. تو آپ دیکھیے عبادت تو خدا کی ہو رہی ہے لیکن قدم نبیوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے, عبادت خدا کی ہو رہی ہے تصور نبیوں کا کیا جا رہا ہے, ولیوں کا کیا جا رہا ہے. تو کسی شاعر نے خود ہی کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. حضرات گرامی اس تفصیل کے بعد ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختصر جلدی جلدی عرض کرتا ہوں اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. تعظیم اور عبادت کی ہم نے تعریف کی کہ تعظیم کیا عبادت کیا ہے, مختصر یہ اس کی تفصیل گزشتہ درس میں گزر گئی, یہ آپ کیسے دیکھیں گے یا ویب سائٹ پر آئیں گے تو وہاں پر آپ مشاہدہ کر لیں گے. یہاں پر صرف آپ دہانی کے لیے تعظیم اور عبادت کی تعریف ایک ہی ہے, دونوں کی تعریف یہی ہے, اقصی غایت الخضوع و تذلل, اپنے آپ کو کسی ذات کے سامنے انتہائی گھٹیا بنا دینا, اپنے آپ کو کسی ذات کے سامنے انتہائی عارضی کے طور پر پیش کرنا, یہی تعظیم ہے یہی عبادت ہے. لیکن آپ دیکھیں نماز میں ہاتھ باندھے تو وہ عبادت ہے, والد کے سامنے ہاتھ باندھے تو تعظیم ہے, وہی سجدہ جو ہم یہاں پر کریں تو عبادت ہے, فرشتوں نے آدم کے سامنے کیا تو تعظیم ہے. وہ کیا چیز ہے کہ دونوں ہیت ایک ہی ہے لیکن وہاں وہ تعظیم بنتی ہے یہاں وہ عبادت بنتی ہے. تو حکیم الامت حضور سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے ہماری گویا کہ رہنمائی فرمائی اور آپ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر فرمایا کہ پیارے وہ تیری نیت ہوتی ہے کہ جب تو عاجزی اور انکساری کسی ایسی ذات کے سامنے کرتا ہے جسے تو اپنا خالق اور مالک اور گویا کہ رزاق سمجھتا ہے تو یہ تیری عاجزی عبادت کہلاتی ہے, اور اگر تو کسی کے سامنے عاجزی کرتا ہے اسے خدا نہیں کہتا, خدا کا بیٹا نہیں کہتا, مؤثر حقیقی نہیں کہتا, مستقل بھی ذات نہیں کہتا بلکہ خدا کا محبوب سمجھتا ہے, کوئی بزرگ اور محترم سمجھتا ہے تو تیری یہ عاجزی تعظیم کہلاتی ہے. آپ دیکھیے ہر عبادت تعظیم ہے, ہر عبادت میں تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم میں عبادت نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر رب کریم نے لفظ استعمال فرمایا ومن يعظم, کون تعظیم کرے گا, پتا چلا کہ تعظیم شرک ہوتی تو رب کریم کبھی تعظیم کی دعوت نہ دیتا. اور میں نے آپ کے سامنے سورہ آراف آیت نمبر 157 اور آج بھی فطر میں ہم نے وہ آیت پڑھی ہے, غور کیا کریں آیتوں پر, ہم نمازوں میں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نمازوں کی بھی معراج ہو اور سننے والے کی بھی معراج ہو جائے. آج ہم نے دوسری رکعت میں وہ آیت پڑھی تھی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, محبوب ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنایا, کیوں بنا کر بھیجا, لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں, وتعزروه وتوقروه, اور خوب خوب تیری تعظیم کریں. یہ دونوں سیغے مبالغے کے یہاں پر ذکر کیے گئے, خوب تیری تعظیم کریں اور توقیر کریں. مولا نماز روزہ زکات قرآن کا کیا ہوگا, فرمایا وہ تو سب بھی بکرت و وسیلہ, اس کے بعد نماز پڑھو, قرآن پڑھو, زکات دو, حج کرو, سب اس کے بعد. فرمایا اس ترتیب پر جو عمل کرتا ہے, تو سورہ آراف میں ذکر ہوا کہ اولئک هم المفلحون, جو اس ترتیب کو لے کر چلے, پہلے ایمان, پھر رسول کی تعظیم, پھر نماز روزہ قرآن, سب کچھ ہے, پھر درس قرآن, پھر درس بخاری, سب کچھ ہے, سب اس کے بعد ہے رسول کی تعظیم کے بعد. رب کریم فرماتا ہے جو اس ترتیب پر عمل کرتا ہے اولئک هم المفلحون, تحقیق وہی پکا فلاح یافتا ہے. اور آپ دیکھیے ایک کا نمبر دو سے پہلے ہوتا ہے اس لیے اس کو ایک کہا جاتا ہے, اور دو جو ہو تین پر فوقیت رکھتا ہے, جب ہی اس کو گویا کہ پہلے ذکر کیا جاتا ہے. اگر ایک دو کے ادب کی بھی بحث نہ کرے تو ترتیب کے ساتھ کسی لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے تو اہم کو اس کے مقابلے میں جو غیر اہم ہے, ہوتی ساری چیز اہم ہے لیکن جو اس کے مقابلے میں غیر اہم ہوتی ہے اس کو مؤخر کرتے ہیں, اور جو اس کے مقابلے میں اہم اور مؤکد ہوتی ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے. تو تعظیم کے مقابلے میں معظم اور مؤکد چیز ایمان تھی تو اس کو مقدم کیا, نماز روزہ زکات جملہ اعمال پر رسول کی تعظیم اہم تھی اس لیے اس کو مقید کیا اور مقدم کیا اور نماز روزہ جملہ عمل کو مؤخر کیا ہے. تو گئے اس ترتیب کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے شریف فلسفہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ رب کریم اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں مبالغے کے ساتھ محبت چاہتا ہے. یہاں پر میں لوگوں کی پریشانی دور کر دوں, وہ مبالغے کے لفظ ڈر جاتے ہیں کہ اتنا مبالغہ کیسے, ہم نے کہا رب کریم کو مطلقاً مبالغہ ناپسند نہیں, با بلکہ ایک مبالغہ حق ہوتا ہے، ایک مبالغہ غیر حق ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے مبالغہ غیر حق کیا ہے؟ کہ یہود کی طرح حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جائے، یا نصارا کی طرح حضرت سیدہ مریم کو خدا کی بیوی کہہ دیا جائے، یا سیدہ عیسیٰ کو گویا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا جائے، یہ غلو غیر حق ہے، یہ خدا کو مقبول نہیں. لیکن اس دائرہ کار کے اندر رہ کر میں بار بار عرض کرتا ہوں، جو امام دوسری نے ذکر کیا ہے کہ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ، فرمایا کہ ہمارا مبلغ علم یہی ہے کہ آپ بشر ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ خلق میں سب سے بہتر ہیں. تو فرمایا نہ خدا کہو، اس سے پہلے ایک شعر آپ نے ذکر کیا ہے قصیدہ بردہ میں کہ نہ نصارہ کی طرح خدا کہو نہ خدا کا بیٹا کہو، اور میں اس میں ایک بات شامل کرتا ہوں کہ نہ ان خارجیوں کی طرح اپنے مثل بشر کہو. تو یہ سب سے نیچے کی سطح یہ ہے کہ نہ ان خارجیوں کی طرح اپنی طرح کہنا ہے نبی کو، نہ یہود و نصارہ کی طرح گویا کہ خدا خدا کا بیٹا کہنا ہے. اس کے درمیان رہ کر جو مبالغہ کرنا یہی خدا کو مقبول ہے، یہی خدا کو مقبول ہے. تو دعا کر لیجیے پھر آگے چلتے ہیں کہ خدا ہمیں ان خارجیوں کے عمل سے بھی بچائے اور یہود اور نصارہ کے عمل سے بھی بچائے. اب آپ چلیے آگے ہم چلتے ہیں تعظیم کے حوالے سے. دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے کتنے واضح طور پر بیان فرمایا کہ پہلے ایمان، پھر تعظیم، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکات، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. اب ہم اس پر عمل کیسا کریں؟ اللہ نے فرمایا جو اس پر آئے گا وہ مومن ہے. آج اگر کسی سے پوچھے جائے مومن کون، تو بچہ بھی کہتا ہے مومن وہ ہے جو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی الہی، اس کو پڑھے، اس کا زبان سے اقرار کرے، دل میں ایمان لائے، ٹھیک ہے، یہ مومن ہے. لیکن اگر قرآن سے پوچھے مومن کون، ایمان کا طریقہ کیا، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے اصحاب نے لایا. لائیں گے تو بہت، لیکن ڈھنگ اسٹائل ادائیں اور اس تعلیم میں ڈھلنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جیسے میرے محبوب کے اصحاب نے لایا. تو آئیے اس آیت کریمہ کو ہم تعظیم کے عنوان سے صحابہ اکرام کے اندر دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اس آیت کریمہ کو کیا سمجھا. کہیں ہم غلط رویش پر تو نہیں چل رہے، کہیں ہم نے مبالغہ غیر حق سے تو کام نہیں لیا. یہ میں بھی اپنا محاذہ کرتا ہوں، یہ نہیں کہ 100% صحیح ہونے کا دعویٰ ہم نہیں کر رہے. دعویٰ جب کریں گے جب ہمیں دونوں طرف سے نشاندہی ہو جائے گی، قرآن کے مفہوم سے اور صحابہ کے عمل سے. اس کے بعد پھر فخر سے ہم کہیں گے کہ ہاں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صاحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عصرت رسول اللہ، اس کو متصل کر کے کہیں گے. تو کہیں ہم غلو غیر حق کی طرف تو نہیں چل رہے، کہیں ہم قرآن کے مفہوم کے خلاف تو نہیں جا رہے. تو قرآن نے کہہ دیا، ایک آئیڈیل دے دیا، ایک ذات دے دیا، ایک کسوٹی دے دی ہے کہ کسی پر بھی لڑو اصل کی پہچان اس کسوٹی سے ہو جائے گی، اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے. آئیے سب سے پہلے میں مختصر انداز میں وہی معروف روایت سے استدلال کر کے آگے کی طرف چلتا ہوں. بخاری شریف کتاب الصلاح، موجودہ جو بخاری شریف ہے جو پاکستان اور ہندوستان میں چھپتی ہے لمبی جلدوں کے اندر، اس کے صفحہ نمبر 307 پر یہ روایت موجود ہے. کتاب الصلاح کی یہ تیسری یا چوتھی حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام عظمت اور تعظیم کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں چند قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، اس کی صلاح کے لیے میرے آقا تشریف لے گئے. ٹھیک، سرکار جب تشریف لے گئے تو وہاں پر صلاح کروانے میں تاخیر ہو گئی. یہاں بعض روایت کے مطابق ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، ایک روایت انور شاہ کاشمیری نے تو یہ بھی لکھی ہے کہ مغرب کی نماز تھی اور سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. خیر اب نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا بلال حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور اذن طلب کیا کہ سرکار کے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ اپنے فرمایا اذان دے دو. حضرت سیدنا بلال نے اذان دے دی، اذان دے دی گئی، نماز کا وقت سر پر آیا، فرمایا اقامت کہہ دو، اقامت کہہ دی گئی، حضرت ابوبکر مصلی پر آ گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پر آ گئے. میں چاہوں گا کہ تراویح میں نے بھی پڑھی ہے، روزہ میں نے بھی رکھا ہے، آپ ذرا کیفیت بنانے کے لیے ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس پر صبح شام بارش ہوتی ہے اور وہ پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے میرا، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو نرم ہو جاتے ہیں اور وہ خدا کے ذکر سے جھک جاتے ہیں. تو آپ کی زبان میں سبحان اللہ کی آوازیں آنی چاہیے. اللہم صلی علی محمد و بارک. میں سمجھتا ہوں میری گفتگو کو کوئی برا نہیں مانے گا، اس لیے کہ ہم منصب نبوت پر خطاب کر رہے ہیں، نہ یہاں کوئی مظفر شاہ ہے نہ کوئی یہاں پر کوئی اور ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے، یہاں پر جو سب بیٹھے ہیں تو سرکار کی ثنا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی حشمت نہیں، جو بات سرکار کی تعظیم کے تحت ہوگی وہ ہم یہاں پر بھی کریں گے اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے تو خالی آپ کا ظاہر اس سے مستفید نہ ہو، باطن بھی اس سے مستفید ہو جائے. محبت سے بات کریں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے میں تاخیر ہوئی، سیدنا صدیق اکبر مصلی پر آ گئے اور نماز آپ نے شروع فرمائی. جب نماز شروع ہوئی پہلی رکعت تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے. اب دیکھیے, اب یہاں پر ایمان کا اللہ رب العزت نے صحابہ کے ذریعے امتحان لیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا رسول ہے, ایک طرف نماز ہے, اب کرنا کیا ہے, اب دیکھنا کیا ہے, اب ہونا کیا ہے. بعید نہیں اس دور کا کوئی خارجی ہوتا تو کہتا کہ یہ نماز مکمل کیجئے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ صحابہ نے اس آیت پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا ہے تاکہ ہمیں صراط مستقیم ہمارے لیے واضح ہو گیا ہے. کیونکہ دیکھیے کسی چیز کو گھٹانا بھی برا ہے اور بڑھانا بھی برا ہے, کسی چیز کو گھٹانا بھی برا ہے بڑھانا بھی برا ہے. خدا کو اعتدال پسند ہے اور اعتدال کی روش ہمیں صحابہ سے ملتی ہے. اب آپ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جیسی داخل ہوئے تو سب سے پہلی صف جو پچھلی صف تھی اس میں جب سرکار جیسی پہنچے تو صحابہ نے دیکھ لیا کہ سرکار تشریف لے آئی ہے. سرکار جب آ گئے صف کے اندر تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اب سیدنا صدیق اکبر مصلی پر ہوتے کہ نہیں ہوتے, تو سرکار وہیں پر نہیں کھڑے ہو گئے, سرکار وہیں پر نہیں کھڑے ہو گئے, سرکار اپنا منصب بتا رہے ہیں. کیونکہ آج آج بھی نہیں, آج بھی آج بھی اس وقت کی جاتی ہے کہ جناب جب کوئی غیر اہم مسئلہ نہ ہو وہاں پر امت کی تلقین اور تبلیغ کی بات ہو, لیکن یہاں پر تو سرکار نے اپنا منصب بتانا ہے اس لیے کہ تربیت دی جا رہی ہے صحابہ کو. یہاں پر اگر منصب نہیں بتائیں گے تو صحابہ سرکار کی استفادہ کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر سرکار اگر بڑے سے بڑا امام ہو, چاہے تابے کا امام ہو, اگر اس کی نماز نکل جائے تو پیچھے جس سب میں نماز جگہ ملے گی وہ وہیں پر بیٹھے گا, آگے نہیں آئے گا. بھائی نہیں ان کی حکومت ہے, وہ کھینچ کے لا بھی سکتے ہیں اس کو, کیونکہ پہلی صف تو گھیر کے رکھتے ہیں, کوئی دوسرا آگے نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن ہم تو ایک قاعدہ کلیہ پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ اللہ کا گھر ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. تو لہذا یہ صفت گویا کہ مومنین کے اندر ہونی چاہیے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, تو سرکار پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. ہاں خوف خدا سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں خدا سے ڈرنے والا ہوں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کو سرکار نے فرمایا سرکار آخری صف میں نہیں کھڑے ہوئے, تم سے زیادہ سرکار جانتے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, تم سے زیادہ سرکار جانتے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں تو یوں سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ادائیں تو سرکار سکھا رہے ہیں, یہ سرکار تو خود فرماتے ہیں سلو کما رائے تم انہیں سلی, نماز کوئی پھرتی چیز کا نام نہیں بلکہ میری اداؤں کا نام نماز ہے. تو سرکار نماز کی حرمت کو, محرم نماز اور اسرار ربانی کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. تو اسرار ربانی کا تقاضا یہ تھا کہ سرکار اپنا منصب بتائیں. تو سرکار نے آخری صف میں قیام نہیں کیا بلکہ صفوں کو چیرتے ہوئے آ گیا ہے, صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے تاکہ پتا چل جائے وجود انسانیت ناز کر ذات اقدس پر. تو نے گاڑی رکھ لی تو تم مواصلت کا دعویٰ کر رہا ہے, تیرے سے زیادہ خوبصورت ہونہار بہادر پھرتا کوئی بھیگ نہیں دیتا ان کو, لیکن آج لوگ تیرے ہاتھ چمرے تیری تعظیم کر رہے ہیں, تجھے لیڈر بنا رہے ہیں اس لیے کہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا. تو وجود انسانیت ناز کر ذات اقدس پر, تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا علیہ الصلاۃ والسلام. تو گویا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے منصب جریدہ سے باقی فرما رہے ہیں, صفوں کو چیرتے ہوئے جب میرے آقا آگے تشریف لا رہے ہیں, ایک دو تین سب جب چیر دی گئی آگے آ رہے ہیں, تو صحابہ نے دیکھ لیا کہ سیدنا صدیق اکبر کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے اپنے سیدھے ہاتھ کا باطن اور الٹے ہاتھ کا ظاہر اس پر گویا کہ تالی بجانا شروع کی, اس طرح کر کے. صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ آواز بلند ہو اور سیدنا صدیق اکبر کے کانوں تک آواز جائے, وہ ہماری نماز تو نہیں تھی, ٹھیک ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر کی نماز تھی, اور وہ نماز تھی جس میں خدا کے تجلیات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. جو مصلی رسول پر بیٹھا ہو, ارے یہ تو عمل والے, اگر بے عمل بھی آ جائے تو وہ نور لا نور ہو جائے, کیونکہ وہ تو مصلی رسول ہے. جو وہاں پر پہنچتا ہے خدا کے عرفان اور اکرام کی بارشیں اس پر ہونا شروع ہو جاتی ہے. صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں فاضل بریلوی کے بستر پر بیٹھ گیا, میری آنکھیں خود بخود غشی کے طور پر بند ہوئی اور مجھے یوں لگا کہ میرے رونگٹے سے یا رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے. تو یہ تو اولیاء کاملین کی ادائیں ہیں کہ جن کے مصلی پر اگر کوئی بیٹھ جائے اس کا دل عشق محمدی سے اور خوف خدا سے ٹھاٹا مارتا ہے, تو جو امام الانبیاء کے مصلی پر آ جائے تو اس کا دل کیسے غافل رہ سکتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ تو سیدنا صدیق اکبر کی نماز تھی. جب آپ تالیوں کی آواز بہت بلند ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر نے ترسی آنکھوں سے دیکھا تو سرکار پہلی صف میں کھڑے تھے اور آپ نے اپنی ایڑیوں کو ہلانا شروع کیا. تو سرکار نے وہیں سے نماز میں, نماز ہو رہی ہے آج کوئی کر کے دکھائیے لوگ اس کا یہاں پر ہی مسجد میں جنازہ نکال دیں گے کہ ہوگا تو مفتی عالم اپنی جگہ پر, اور اس کو بتائیں گے وہ آقا ہیں تو غلام ہے, تیری اوقات ہے عمل کرنا, ان کی عظمت اور ان کی اوقات اور اہمیت یہ ہے کہ وہ نافذ کرنا جاری کرنا, کیونکہ وہ چشمہ ہے شریعت کا, اس سے جو پھوٹتا ہے ہدایت ہی پھوٹتی ہے. تیرا کام ہے اس سے سیراب ہونا, اس سے استفادہ کرنا. تیرا منصب نہیں کہ منہ چڑھ کر یہ کہنا کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کیا کر سکتا ہے, دیکھو جس کا نام محمد علی ہے وہ نماز کے اندر اپنی حشمت اپنا منصب بتا سکتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وہی عبادت مقبول ہے جس پر محمد عربی کی تعلیم کا رنگ چلا ہوا ہو. اب دیکھیے پہلی صف میں سرکار پہنچ گئے ہیں, آپ جب سینئر پی ٹی نے کسی آنکھوں سے دیکھا ایڑی ہلانا شروع کی, سرکار نے نماز میں انگلی کا اشارہ کیا, فاشارہ بھی ابھی صحیح بخاری, مسلح پر رہنا پیچھے نہیں آنا, لیکن صدیق اکبر مسلح پہ کیسے رہ سکتے؟ آپ نے اپنی ایڑی کو رگڑنا شروع کیا اور پیچھے آ گئے, سرکار علیہ السلام آگے مسلح پر پہنچے. انور شاہ نے تو یہ لکھا ہے کشمیری صدر مدرس مدرسہ دیوبند, اس نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے سورہ فاتحہ ختم کر لی تھی, سرکار علیہ السلام نے سورہ فاتحہ سے آگے سورت ملا کر نماز کو مکمل کیا. تو یہاں پر ایک تو خلیفہ بنانے کا بھی حکم ثابت ہو رہا ہے کہ نماز میں اگر امام کو کوئی حاجت پیش آئے, کوئی تکلیف ہو جائے, اس کا وضو ٹوٹ جائے, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, تو گویا کہ وہ خلیفہ کس طرح بنائے گا, معاملہ کس طرح کرے گا, تو اس کے احکام بھی علماء نے سبھی سے مبارکہ سے گویا کہ استخراج کیے ہیں. ہم اس بحث کی طرف نہیں چلتے, لیکن ہم صرف یہاں پر یہی ذکر کرتے ہیں کہ سرکار مصلی پر آئے, نماز سرکار نے مکمل فرمائی, مکمل فرمانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سراپا ہدایت ہے, منبع شریعت ہے, سر چشمہ ہدایت ہے, سر چشمہ فیضان ربانی ہے اور سر چشمہ پیغام خداوندی ہے, صحابہ کرام دیکھ رہے تھے ابھی کوئی زبان مصطفیٰ سے حکم جاری ہوگا, کیونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے, اب کوئی نہ کوئی گویا کہ یہ چونکہ شناسائے مزاج الوہیت ہے, اب خدا کو اشارہ کرے گا جس کو یہی دیکھ رہے ہوں گے اور کوئی نہیں دیکھے گا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مقدس صحابہ کی طرف کیا اور حکم جاری فرما دیا, فرمایا جب تمہارے مسجدوں میں تمہارے امام کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے اور تم اگر اپنے امام کو متنبع کرنا ہو تو تم تالیاں مت بجایا کرو بلکہ تم سبحان اللہ کہو کرو تاکہ تمہارے امام کو آواز پہنچ جائے. علماء نے اللہ اکبر کی بھی جگہ کہ جناب تاکہ تمہارے امام کو پتا چل جائے, اس طرح تراوی کے اندر جو معاملہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سبحان اللہ کی آوازیں آنا شروع, تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جب تمہارے امام کو کوئی خطا ہو جائے, کوئی معاملہ ہو جائے, تو اس وقت تم سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر اس کو گویا کہ متنبع کرنے کی کوشش کرو. اور فرمایا یہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے, اس لیے کہ عورت آواز سے بولے گی تو فتنہ ہے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ نعت خوانی کرنا جائز ہے, نعت خوانی کرنا مستحب ہے, لیکن اگر عورتیں نعت خوانی کریں گی تو وہ ایسے مکان میں کریں گی کہ ان کی آواز کو غیر محرم نہیں سنے گا. اگر غیر محرم ان کی آواز کو سنے گا, جس طرح محرم کے دنوں میں فلانا بازی کر رہی فلانی بازی کر رہی ہے, پورا محلہ پورا علاقہ سن رہا ہے, تو یہ عذاب اپنے لیے مول لے رہی ہے, کوئی اجر و ثواب اس پر نہیں مل رہا. میں اہل سنت کی طرف ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اپنے مسلک کی طرف سے مکمل وضاحت کر رہا ہوں, یہ ہمارا مسلک نہیں ہے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ نعت خوانی کرنا جائز ہے, مستحب ہے, درجات عمل کا بہت بڑا ذریعہ ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشنودی دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جو سرکار نے احترام بیان فرمایا ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے, لفظ عورت کا معنی ہی پردہ ہے, تو گویا کہ اپنی آواز کو اتنی بلند نہیں کرے گی کہ جس سے جناب جو کہ باہر آواز جائے کیے جائے کہ کیو ٹی وی پر وہ میک اپ کر کے آ جائے اور لوگ ناطے سنیں, تو یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور سرکار نے فرمایا کہ جناب یہ تالی بجانا جو ہے عورتوں کے لیے ہے, کیونکہ عورت آواز نہیں دے سکتی, اس کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو اگر وہ تالی بجائے گی تو اس سے سامنے والا متنبع ہو جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے. اب جب سرکار نے یہ نماز کا مسئلہ سمجھا دیا, سیدنا صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا ابو بکر جب میں نے تجھے اشارہ کر دیا تھا, مصلی پر رہے تو پیچھے کیوں آیا, بتائیے یہ امتحان ہے کہ نہیں؟ یہاں پر سرکار کے سچے صحابہ اس کو سرفرازی کی طرف لے جا سکتے تھے, یہاں پر عبداللہ بن ابی کا گزر نہیں تھا, یہاں کسی کا گزر نہیں تھا, یا صدیق اکبر ہی امت کے لیے قیامت تک پیدا ہونے والے کلمہ محمدی پڑھنے والے غلام کے لیے ہدایت کی یہ گویا کہ عشق و محبت اور تعظیم اور عبادت اعتدال اور غلو حق کی جو تاریخ رقم کر رہے ہیں, یہ کوئی اور رقم نہیں کر سکتا. کہا صدیق میں نے جب تجھے کہا مصلی پر رہنا تو پیچھے کیوں ہٹا, تو صدیق اکبر جواب کیا دیتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ما کان یم بغیر, کاش یہ الفاظ ہمارے دلوں میں گھر کریں, اللہ اکبر, کاش اس وقت ہمارے دلوں پر سرکار کی عظمت کا غلغلہ بجنا شروع ہو جائے اور روب سے ہمارا دل نرم ہونا اور جھکنا شروع ہو جائے. فرمایا ما کان یم بغیر ابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اس ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال اور اوقات کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا؟ سرکار کہہ رہے تھے صدیق ذرا صبر, نماز خدا کی تھی, کیا رسول, میرا کام تو تھا کتاب دینا, میرا کام تھا کتاب دینا, پیغام پہنچانا, پہنچا دیا پیغام, اب یہ کون سا عمل ہے؟ لیکن نہیں, وہ صحابی تھے, وہ عشق و محبت اور صدق و صفا صراط مستقیم کے راستے کو واضح کرنا چاہ رہے تھے. عرض کی حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیا اوقات ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکے؟ یہاں پر علماء نے علامہ ارشاد الساری نے, صاحب ارشاد الساری علامہ قسطلانی نے یہ جملہ لکھا ہے, فرمایا ابو بکر نے اپنا نام نہیں لیا, اپنے باپ کا نام کیوں لیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ما کان ابی بکر ایصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ابو بکر کی کیا اوقات ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو؟ وہ اپنا نام نہیں لیتے, وہ کہتے ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مزہ, اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کرتے ہیں, اپنا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ اکبر, ان علماء ربانی سے گویا کہ عظمتوں سے آپ قربان ہو جائیے کہ جناب کیسا نقطہ یہاں سے بیان فرمایا. فرمایا کہ اپنے باپ کیونکہ آپ کے والد کا نام عثمان تھا, کنیت ابو قحافہ تھی, اپنا نام کیوں نہیں لیا, عبداللہ کیوں نہیں کہا, ابو بکر کیوں نہیں کہا, ابو قحافہ کیوں کہا, یہ کیوں کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات. علامہ ارشاد الساری فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے جس کا خلاصہ میں اردو میں کر دوں کہ اگر کسی شخص کا بیٹا یا کوئی شخص اپنے بیٹے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے اور کسی بہت بڑے مجمع کے اندر اس سے قرآت کروائے, اس سے تلاوت کروائے, اس سے تحقیق اور تدبر کی بات کروائے اور سارے لوگ کہیں کہ واہ واہ عمر دیکھی اور استدلال دیکھی, عمر دیکھی اور علم دیکھی, عمر دیکھی اور تقویٰ دیکھی, عمر دیکھیے اور علم کی شہرہ آفاقی دیکھیے, تو لوگ اس کے پاس آئیں گے جناب نام کیا ہے, تو وہ اگر کہیں کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, یہ جو تمہارے سامنے جس کے سامنے تم اپنی عاجزی دکھا رہے ہو اور مرعوب ہو رہے ہو نا, تو یہ عبداللہ کا بیٹا. تو دیکھیے اس وقت یہ بچہ اپنا تعارف, یہ شخص اپنا تعارف اپنے باپ سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنا نام نہیں بتا رہا, کہہ رہا جس کے سامنے جس کے علم کے غلغلے تمہارے دل پر بج رہے ہیں نا, یہ عبداللہ کا بیٹا. اب اسی طرح ایک شخص ہے جو کسی بزرگ کسی شیخ کے دربار میں حاضر ہوا اور وہ شیخ بہت کامل ہے, یہ حاضر ہوا اور شیخ نے انہیں روک دیا اور کہا تم کھانا کھا کر جانا, آرام کر لینا, اور جانے لگا تو اپنا خصوصی تحفہ جو کسی کو نہیں دیتے اس کو عطا کرنا رکھ لے, اور وہ جب لے اور اپنی زبان سے کہے کہ او ہو ہو عبداللہ کے بیٹے کی کیا اوقات, کہ اسے یہ بزرگ صاحب کمال انعام عطا فرمائے. تو دیکھیں اس وقت اس نے بھی باپ کو یاد کر کے اپنا تعارف کیا, اس نے بھی پہلی مثال میں اپنے باپ کا نام لے کے تعارف کیا, لیکن پہلا تعارف تکبر تھا اور دوسرا تعارف عاجزی تھا, اس لیے کہ جو سامنے والی ذات محتشم ہوگی اس کے سامنے باپ کا نام لینا عاجزی اور انکساری ہوتی ہے, اور عاجزی اور انکساری خدا کو بڑی مقبول ہے. تو سیدنا صدیق اکبر عقیدت کی انتہا کو بیان کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے ابو بکر نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا. تو یہاں پر گویا کہ اپنے مرتبے کو انتہائی گویا کہ اسفلی کی طرف لے جانا تھا, یہاں سے پتا چلا کہ اپنے باپ کی طرف نسبت کر کے کس قدر عاجزی دکھائی ہے, اور یہ دکھائی بھی کہاں, نماز کے اندر. سرکار نے یہ نہیں کہا تیری نماز تو خراب ہو گئی, اس لیے کہ جناب نماز تو اللہ کرنے کا نام ہے, اللہ اللہ کرنے کا نام ہے, وہ اسماعیل قتیل ابن عبد الغنی کی طرح نہیں کہ جناب جس کے جو نماز اردو بازار میں عام کتاب ملتی ہے صراط مستقیم, آپ دیکھتی ہیں بالا کوٹ کا جس کو شہید کہتے ہیں, جسے بالا کوٹ میں مار دیا گیا تھا, سکھوں کے چکر میں نہیں گیا تھا, وہاں پر مسلمانوں نے اسے مارا اور وہ شہید نہیں وہ مردار تھا, اس لیے کہ جناب وہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہتا تھا. جانے سے پہلے اس نے کتاب لکھی صراط مستقیم, اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں اگر پیر و مرشد یہاں تک کہ آج جناب رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, لیکن اگر دل گھدا اور بیل یہاں تک کہ اپنی بیوی کے مجامعت کے خیال میں لگ جائے تو جناب اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں آتا, اس لیے کہ بیوی سے مجامعت یا گھدا خر کے خیال سے یہ گھٹیا خیال ہے, یہ دل میں چمٹتا نہیں ہے, اور نبی رسول کا خیال تعظیم کا خیال ہے, یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. الحیاذ باللہ, تو یہ ان کا اسلام ہے جسے جماعت اسلامی کہتے ہیں, یہ ان کا اسلام ہے, یہ ان کے بانی میں سے, یہ ان کا اسلام ہے, اور یہ ہے محمد رسول اللہ کا اسلام جس میں سیدنا صدیق اکبر تاریخ رقم کر رہی ہے کر رہے ہیں. کوئی خوش ہوتا مجھے غرض نہیں, کوئی ناراض ہوتا غرض نہیں, میرا مطلب ہے قرآن و سنت سے واضح کر دینا, جس نے غیر حق بات کی ہے اسے غیر حق کہا جائے گا, فرعون کو فرعون کہا جائے گا, نمرود کو نمرود کہا جائے گا, یزید کو یزید کہا جائے گا, اور کنعان کو کنعان کہا جائے گا, شیطان کو شیطان کہا جائے گا, حسین کو حسین کہا جائے گا, ابراہیم کو ابراہیم کہا جائے گا, موسیٰ کو موسیٰ کہا جائے گا, حسن کو حسن کہا جائے گا, علی کو علی کہا جائے گا. اس میں اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کا نصیب ہے, ناراض ہوتا ہے تو اس کی بدبختی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضرت گرامی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز بھی اگر ہوگی تو رسول کریم اگر جلوگر ہو جائیں گے تو وہاں پر سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری میں گویا کہ یہی تقاضا ہوگا کہ ہر چیز آپ پر وار دی جائے گی. اب دیکھیں یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ نماز سے زیادہ اہم سرکار کی عزت ہے, نماز سے زیادہ اہم سرکار کی عزت ہے. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے اور میں قرآن کی طرف آتا ہوں. قرآن کہتا ہے آخری جملے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, سرکار کے صحابی حضرت ثابت بن قیس ثقل سماج کان سے کم سنتے تھے, جو کم سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے, جو کم سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے. اس آیت کا اعتراض میں نے کل رفع کر دیا ہے حضرت عباس کے پکارنے پر اصحاب الصمرہ, ٹھیک ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا یہاں پر, اور یہ بنیادی اعتراض بن گیا اس لیے آپ کو یاد دہانی بنا دلا رہا ہوں یہاں پر میں, لیکن اس کی مثال پانی کے بلبلے کی اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ سرکار اللہ رب العزت شاہ فرمائے, اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جب میرا نبی کلام کر رہا ہو تو اپنی آوازوں کو بلند ثابت بن قیس سرکار کے صحابی ہیں، شکل سماعت ہے، کان سے کم سنتے ہیں، بھاری سنتے ہیں، تو زور سے جو بھاری سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے، جو کم سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے۔ سرکار کلام کر رہے تھے، سرکار بات کر رہے تھے تو بار بار چیخ کر کہتے حضور میرے بارے میں بھی کچھ فرمائیے، اور وہ سمجھتے ہیں سرکار میری طرف دیکھ نہیں رہے، اس کا مطلب میں سلو بول رہا ہوں، تو وہ اور زور سے بولنے لگے، اور زور سے بولنے لگے، تو ان کی آواز سرکار کی آواز پر بلند ہوگی، اور وہاں پر جبریل امین آیت لے کر پہنچ گئے۔ اب دیکھیں ہوتا یوں ہے کہ چھوٹے بڑے کے آداب سکھاتے ہیں، لیکن یہاں پر میرا تیرا نہیں، یہاں دربار محبوب ہے، وہ میرا تیرا خارجیوں میں اندازہ لگایا جاتا، اور ہم کیا کہتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں، کوئی میرا تیرا، یہاں پر محب اور محبوب میں کوئی میرا تیرا نہیں ہے۔ اب یہ دربار کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ محبوب کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے جس کو، تو کیسے ایمان والے ہوں گے، فرمایا اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، میرے حبیب کو اس انداز میں مت یاد کرنا، نہ پکارنا جس طرح ایک دوسرے ایرے کرے تو خیرے کو تم پکارتے ہو، ایسا نہیں پکارنا۔ فرمایا اگر تم نے ایسا کیا، ایمان والے تو ہو لیکن ایمان صرف جاری رکھنے کا نام نہیں ہے، ایمان اصل جو ہے وہ نسبت رسول کا نام ہے، جس سے ساری داڑیاں بھی مقبول ہیں، نماز بھی مقبول ہے، امامے بھی مقبول ہیں، سب مقبول ہیں، اس کے تحت ہاں یہ عمل ایسا ہے جو رضا مصطفیٰ کی دلیل ہے، سرکار کی خوش نبی کی دلیل ہے، لیکن جب ہے جب اس کے ساتھ سرکار کی تعظیم اور محبت کا رنگ چڑھا ہوا ہو۔ اب اللہ نے فرمایا ایمان تو تم میں ہے، لیکن اگر ایماندار ہو اور محبوب کے آداب نہیں بجا لاتے، اور محبوب کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرتے ہو، اور محبوب کا ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہو، دیکھو یہ کیسا الفاظ ہے جس کا نام محمد علی ہو، جیسا جانتا ہی نہیں ہو، یہ کیسا تنزیہ انداز ہے، دیکھیں اردو آپ جانتے ہیں، یہ اسماعیل دہلوی تقدیر الایمان لکھتا جس کا نام محمد علی ہو، جیسا اس کو پتا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کون ہے، یہ انداز تنزیہ ہوتا ہے، یہ انداز تنزیہ طنز کے لیے ہوتا ہے، حقارت کے لیے ہوتا ہے، کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ رب کریم فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے محبوب کا ایسے انداز میں یاد نہ کرنا جیسے تم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہو۔ فرمایا تمہاری جماعت کشمیر سے نہیں، افغانستان سے نہیں، کوئی کاف میں بھی داخل ہو جائے، ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے عمروں کو ایسا ضائع کر دوں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا۔ تو داڑھی اور جماعت پر بھرم رکھ رہا ہوگا، تیرے عمل سارے برباد ہو چکے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر ایمان ہے، لیکن اگر دربار کی آداب نہیں تو خدا عمل کو غرق کر دیتا ہے، اور عمل ختم کب ہوتے ہیں جب بندہ کافر ہوتا ہے، عمل کا حق، عمل مکمل ختم کب کر دیے جاتے ہیں جب بندہ کافر ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح ترجمہ میں کر دوں کہ اگر ایماندار ہو اور دربار مصطفی کے آداب کو جانا لائے تو اسے خدا ایمان سے محروم کر دیتا ہے، ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ لیکن ابو لہب کو آپ دیکھیے، کتاب النکاح صحیح بخاری شریف، اپنے گھر سے نکل رہا ابو لہب، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، تب برباد ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، کہ کیا تعظیم محبوب تھی، سبحان اللہ، اس نے تو ایک دفعہ کچھ کہا تھا، رب کریم نے قرآن میں کہتا قیامت تک اس پر سزا دلوائی گئی۔ اب ہر مسلمان، میں تو بڑی محبت سے آج نماز میں پڑھتا ہوں، اور اکثر آپ سنتے بھی ہوں گے کہ تبت یدا ابی لہب، تب، اور یقیناً دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے بڑی مؤثر ہے، کیونکہ خدا نے یہاں پر دشمن رسول پر زجر کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی صبر کیا کرو، میں نے کہا کہیں پر شدت گناہ ہوتی ہے، کہیں نرمی گناہ ہوتی ہے، یہاں پر نرمی گناہ ہے، وہ ساخان رسول کے سامنے نرمی گناہ ہے۔ اس نے تو ایک دفعہ سرکار کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، رب کریم نے قرآن میں اس کی زجر فرما کر قیامت تک سنا دیا ہے کہ قیامت تک اس پر لعنت کرو، اور نماز میری پڑھو، اور لعنت محبوب کے مساخ پر کرو۔ بولو برباد ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، ٹوٹ جائے، آگ میں جل جائے وہ عورت جو سر پر کانٹے کا ڈھیر رکھ کر میرے محبوب کے قدموں میں ڈالتی ہے۔ تو دیکھیے انداز، دیکھیے محبت کا طریقہ، دیکھیے کہ ایک دفعہ ابو لہب نے سرکار کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، رب کریم نے قرآن میں اسے گویا کہ ڈانٹ پلائی، اور قیامت تک مسلمانوں کو کہہ دیا کہ جو اس ڈانٹ کے عمل پر عمل کرے گا وہ مقبول بھی ہوگا اور نیکی بھی پائے گا۔ چاہیے تھا کہ درگزر خدا تو غفور رحیم ہے نا بھائی، لوگ کہتے کہ ستار ہے غفار ہے، میں نے کہا اس کے تقاضے ہیں، تو ابھی ذکر کرنے لگا تو کہہ رہا ہے ستار غفار ہے، ہم نے کہا ستار غفار ہے تو وہ قہار بھی ہے، وہ جلال بھی فرماتا ہے، لیکن قہار کس پر ہے؟ نبی کے گستاخوں پر۔ غفار و ستار کس پر ہے؟ نبی کے پیاروں پر، نبی سے، نبی کے غلاموں پر، اس کے تقاضے ہیں، تو وظیفہ دیتا ہے جی، اللہ تو پردہ ڈالنے والا ہے، میں نے کہا یہاں تو کھول دیا ہے، یہاں تو پردہ کھول دیا ہے۔ ولید بن مغیرہ کو کہا اس کو لمباد ازانی کا زمین، محبوب یہ ناپ چڑھاتا ہے تیرے سامنے، اس کا تو بات ہی نہیں ہے، قرآن کہتا سورہ کریم زمین یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، کتنا اہم، کتنا یعنی یہ تو پردہ رکھنا چاہیے تھا, یہ تو انتہائی پردے کی بات تھی, لیکن جب اس نے سرکار کا نام تام کی تو رب کریم نے اس کی 10 خصلتیں گندی گنوائی. یہ چغلی کرتا ہے, یہ بدکاری کرتا ہے, یہ امانت میں خیانت کرتا ہے, اور اس پر یہ محبوب متعلق بات آگاہی کا دلیل, اس کا تو باپ ہی نہیں ہے, یہ تو جنا سے پیدا ہوا ہے. یہ قرآن کا ترجمہ زمین اس کی, اور میرے امام نے ادب میں ترجمہ کیا, اس کی اصل میں خطا ہے, پیارے الفاظ کا, اس کی اصل میں خطا ہے. تو یہاں تو پردہ رکھنا چاہیے تھا, وہ تو ستار ہے, وہ تو ستار ظلوم ہے, اگر گناہ ہو گیا تھا تو پردہ ڈال دینا چاہیے تھا. لیکن وہ کہتا محبوب زمین قیامت تک حافظ پڑھیں گے, مسلمان پڑھیں گے, وہ بتاؤ اس کو زمین کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. اب زمین کہنے میں زا پر دسمے کی ملے گی, نون پر دسمے کی ملے گی, یا پر دسمے کی ملے گی, میم پر دسمے کی ملے گی. گستاخ رسول کو زمین, اگر مسجد نہ ہوتی تو میں دوسرا جملہ کہہ دیتا یہاں پر. اگر تو دیکھیے گستاخ رسول کو زمین کے لفظ کو قرآن سے یاد کرنے میں 40 نے کیا ہے, تو کیا پتا چلا کہ اس محبوب کی عظمت بارگاہ خداوندی نے کیسے, کہ خدا کہتا ہے کہ کہو اس کو برا, اس کو برا کہو, نیکی مجھ سے لے جاؤ, اسے برا کہو, نیکی مجھ سے لے جاؤ. اب دیکھیں جو ایماندار ہو بارگاہ کے آداب کو جانا لائے, رب کریم اسے کافر بنا دیتا, عمل چھین لیتا. یا ابو لہب جس کو ڈانٹا جا رہا ہے, کتاب میں کہا بخاری شریف, اپنے گھر سے نکلا, کسی نے آ کر کہا کچھ پتا ہے تجھے, کہا کیا, کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے. سرکار کی جب ولادت ہوئی, سرکار کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب سے اس کی لونڈی سریبیا نے آ کر کہا کچھ پتا ہے آپ کو, کہا کیا ہوا, کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. کہا اچھا, تو بھتیجے کی خوشی میں وہ خوش ہو گیا اور اس انگلی سے اشارہ کیا کہ جا, اے تخت کی میں نے تجھے آزاد کر دیا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو سریبیا کو سرکار رسول سمجھ کر ولادت کی خوشی میں آزاد نہیں کیا اس نے, بلکہ بھتیجا پیدا ہوا ہے, بیٹا پیدا ہوا ہے, میرے گویا کے بھائی جن کا انتقال ہو گیا ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, اس خوشی میں گویا کہ اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, حضرت عباس جو اس کے بھائی ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ اس سے پوچھا ابو لہب تیرا حال کیا ہے, تو کہا بہت عذاب میں ہوں اور بڑے مراحل مجھ پر ہیں, لیکن جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ ساتھ آتی جس ساتھ میں نے سویدیا کو آزاد کیا تھا, تو یہ میرے انگلیوں کے درمیان, انگوٹھے اور انگلی کے درمیان جو ہے یہاں سے میرے لیے پانی جاری کر دیا جاتا ہے, میں اس کو پیتا ہوں, میرے عذاب میں تقسیم کر دی جاتی ہے, میرے عذاب میں تقسیم. جو کافر ہو, جو کافر ہو, توجہ چاہوں گا, جو کافر ہو اور نبی کو نبی سمجھ کر نہیں, صرف بھتیجا, دیکھو حضرت موسیٰ کو نبی نہیں سمجھا تھا, صرف ظاہری قدر کی تھی تو اللہ نے ایمان دیا, یہاں پر اس نے نبی سمجھ کر احترام نہیں کیا بلکہ بھتیجے کی ولادت, لیکن آئے تو نبی تھے, امت پر احسان فرمانے والے اللہ کے محبوب آئے تھے, تو جہاں سب پا رہے تھے اللہ نے اسے بھی عطا کر دیا کہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دی, اور پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر کے پانی پلا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر علماء نے لکھا جو کافر ہو وہ ولادت کی خوشی میں گویا کہ عذاب میں تخفیف پائے, تو جو مومن جو آپ کو رسول اور اللہ کا محبوب کہتا ہے وہ آپ کی پیدائش کی خوشی کرے تو خدا اسے معاف کیسے نہ فرمائے. یہاں پر اب آخری نقطہ تقریر کا عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو وہاں مومن ہے لیکن وہ عذاب بجا نہیں لاتا تو کافر ہو جاتا ہے, یہاں کافر ہے, یہاں کافر ہے لیکن بھتیجے کی محبت سے بھی اگر عذاب بجا لاتا ہے تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے, وہ مومن ہے اس پر عذاب ڈال دیا جاتا ہے, یہ کافر ہے اس کے عذاب کو دبا دیا جاتا ہے. مولا خدا کو تجھے کہنا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ کا معاملہ یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل اصول بندگی استاد ورگی ہے, کہ یہ دین کا حاصل ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل اصول بندگی استاد ورگی ہے. یہ سارے فرائض جو ہے نا یہ میرے حبیب کے سامنے آ کر بے اثر ہو جاتے ہیں, اصل پھر میرے حبیب کی ذات ہو جاتی ہے. جب میرا حبیب نہ ہو تم ہو تو تم میرے فرائض کے سامنے بے اصل ہو, اور میرا فرض جو ہے وہ اصل والا ہے, لیکن جب میرا محبوب اس فرض کے سامنے آ جائے تو میرے محبوب کے مقام کے سامنے وہ فرض بے اصل ہو جاتا ہے, اور میرا محبوب اصل ہو جاتا ہے تو پھر تعظیم کیا ہوگی, میری رضا کیا ہوگی؟ فرمایا جب میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. اور اسی کو فاضل بریلوی نے بیان کیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اور اس نبی کے نام پر انگوٹھے چومنے کو حرام کہا جا رہا ہے. بدبختی دیکھیے اس نبی جس پر کافر بھی اگر بھتیجا سمجھ کر تعظیم کرتا ہے, یہ کہتے ہیں انگوٹھا چومنے پر کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل نہیں دوں گا تجھے, کوئی ہندو بولتا نا تو دیتا, کوئی ہندو مجھ سے سوال کرتا نا تو میں ضرور دلیل دیتا. اگر یہ کہتے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر کوئی دلیل ہے, میں نے کہا ماشاءاللہ داڑھی تو گھٹنے تک آ گئی, لیکن دلیل آپ کو میں کوئی اور نہیں دوں گا, بلکہ یہ دوں گا کہ آپ کا نام کیا ہے جی, وہ کہنے لگے جی میرا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد. میں نے کہا اچھا آپ مسلمان ہیں؟ تو کہنے لگے جی ہاں میں مسلمان ہوں. میں نے کہا آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اسلام کی روح کیا ہے, اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اگر کوئی ہندو یہ سوال کرے تو تھوڑی دیر کے سمجھ میں آتا ہے کہ تو اپنے نبی کا نام کیوں چوم رہا ہے, تم نے یہ صحابہ کے طرز عمل اور زندگی کو نہیں پڑھا. ارے میں تو یہ کہتا ہوں اس پر دلیلیں موجود ہیں, اگر دلیل نہ بھی ہوتی تب بھی یہ جائز تھا, اس لیے کہ رسول کی تعظیم میں کیا جا رہا ہے. کل انشاءاللہ آنے والے درس میں میں ایسے کئی عمل پیش کروں گا فقہا کی کتابوں سے کہ جس میں یہ تحریر ہے اس پر دلیل کیا پوچھتے ہو, نبی کی تعظیم میں بس کافی ہے, نبی کی تعظیم ہے. یہ اتنی بڑی داڑھی, اتنے بڑے بڑے پیڑ, اتنے بڑے بڑے مدرسے جس میں اسلحہ رکھتے ہیں, دہشت گردیاں کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, بم بلاسٹ کرواتے ہیں. ہاں یہ ہے ایسے, کیونکہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں اس کا دل تو بھیڑیے کا دل ہوگا, پھر اس کا دل تو بھیڑیے کا دل ہوگا. جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہی خلق سے محبت کرے گا, وہی خلق سے پیار کرے گا. آئیے ڈاکٹر اقبال کی بات پر اس تقریب ختم کرتے ہیں. یہ داڑھی رکھ کر نہیں سمجھ سکے, وہ داڑھی مڈا کر سمجھ گیا. وہ کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری تحقیق کو قبول کرے. بہت حساس موضوع ہے, اس میں اگر کوئی غیر موضوع غیر مناسب الفاظ نکل گئے تو مولا تیری بارگاہ میں ہم تائب ہیں, توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما. ہمارا مقصد تیرے حبیب کی عظمت کو بیان کرنا ہے, اسے قبول فرما لے. مولا کریم ہمارے بھائی دور دراز سے آتے ہیں, تراویح کی بظاہر جو تھکن ہے اس کو محسوس کرتے ہیں, پھر بھی تیرے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر اجتماع قائم کرتے ہیں. مولا کریم کتنی پیاری نسبتیں ہیں, ابو لہب جیسا کافر صرف تیرے اپنے بھتیجے کی خوشی میں عمل کرے تو اس کے عذاب میں تقسیم کرتا ہے. یہ سب تو رسول سمجھ کر بیٹھے ہیں, محبوب سمجھ کر بیٹھے ہیں اور اس تعظیم میں بیٹھے ہیں. وہ تعظیم اتنی غالب ہے کہ پورے دن کا روزہ ہے اور تھکن ہے لیکن اٹھنے پر وہ راضی نہیں ہے, تو یہ تعظیم کا غلغلہ ہے. مولا کریم جو اس نیت سے بیٹھا ہے دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دے, دنیا بھی خیر فرما دے, آخرت بھی خیر فرما دے, دنیا کی ذلت و خواری سے بچا لے, آخرت کی ذلت و خواری سے بچا لے. مولا کریم رزق میں, عمل میں, عمر میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. مولا کریم اس مجھ جیسے شخص کی زبان گندی, دل گندا, لیکن تیرے ذکر, تیرے محبوبوں کا ذکر پیارا ہے, پاک ہے, پاکیزہ ہے. تیرا ذکر پیارا, تیرا ذکر پاکیزہ ہے, اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. مولا کریم زلزلے سے جو متاثر ہوئے, مولا کریم جو انتقال کر گئے, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کو مرتبہ شہادت عطا فرما, رمضان کے فیضان سے انہوں نے مستفید فرما. جو حضرات مخیر حضرات ان کی امداد اور اعانت کے لیے, نصرت و مدد کے لیے مولا کریم جو صدقہ خیرات جس بساط سے دے رہے ہیں, مولا کریم اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرما, قبر میں بھی عطا فرما, حشر میں بھی عطا فرما. مولا کریم تیرے محبوب کی نظرتوں کا واسطہ, سیدنا صدیق اکبر کی اس عشق محبت کی تاریخ کا واسطہ, مولا کریم حضرت موسیٰ کے دربار میں قدموں میں گرنے والے ان پیارے بندوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, سیدہ حاجرہ کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا کریم ہمیں تمامی زمینی اور آسمانی بڑا و آفاق سے محفوظ فرما. مولا کریم ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں, تیرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, ہم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے کلمات کو گنگنانے والے, تلاوت کرنے والے ہیں. مولا کریم ہم پر رحمتوں کا نزول فرما, ہم پر کریمی کی شان کو ظاہر فرما, ہم پر رحیمی کی شان کو ظاہر فرما. ہمیں ستار اور غفار والی شان اور اس پاک دامن اور چادر میں گھیر لے. سر کو جھکا لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, دربار رسالت میں رضا کی نیت کرتے ہوئے, کاش اس وقت آپ کی نظروں میں گنبد خضرا ہو, میرے محبوب کا شہر مدینہ ہو, وہ مصلی پاک ہو جس پر حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, وہ مصلی پاک ہو جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر کو انعام اور اکرام عطا فرمایا, وہ مصلی پاک ہو جس پر کھڑے ہو کر جس منبر پر میرے آقا نے قیامت تک کے مشاہدات پیش فرمائے, وہ جنت کی کیاری ہو جس پر میرے آقا اپنے منبر اور اختیارانہ قدم رکھ کر کہتے ہیں کہ میرے منبر سے لے کر میرے گھر کا راستہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ پاکیزہ تصور اپنے دلوں میں رکھیں, دنیا کو خدا کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے دل سے نکال دیں, اپنے ناموں کو بھول جائیں, اپنی ذات کو بھول جائیں, اپنی برادری کو بھول جائیں, کہاں آپ بیٹھے ہیں اس بات کو بھول جائیں, بس یہ دل میں رکھیں کہ خدا سن رہا ہے اور اس کے محبوب قبر منور سے دیکھ رہے ہیں. اور مل کر پڑھ لیجئے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل ما مولاي صل وسلم دائما سارے مسلمانوں کی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے پڑھ لیجیے وقف لینا شیبہ وغفر لے قاری وغفر لے سا میوے ہا وغفر لے قاری سأل تو کل خیر یا دل جود والکرامی مولایا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين يا رب العالمين بجاه طه وياسين عليه الصلاة والتسليم وبحق إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.